الباب الثالث والأربعون ومئة باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے، خنداروئی سے پیش آنے، نیک آدمی کے ہاتھ کو اور شفقت سے اپنے بچے کو چومنے اور سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنے کے مستحب ہونے کا اور جھک کر ملنے کے مکروہ ہونے کا بیان۔ عن ابی الخطاب قتادہ قال قلت لانس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم۔ رواه البخاري۔ ابو الخطاب قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مصافحے کا معمول تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاري۔ وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل مصافحہ کرنے کا طریقہ لائے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا۔ رواه أبو داود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا۔ قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا۔ قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا پھر اس سے لپٹ جائے اور اسے بوسا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال قال یہودی لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبی فأتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه عن تسع آیات بینات فذكر الحديث الى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي۔ رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة۔ قال الألباني إن في الإسناد عبد الله بن سلمة بكسر اللام وهو المرادي وهو مختلف فيه. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، چل ہم اس پیغمبر کے پاس چلیں، چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی نو واضح نشانیوں کی بابت پوچھا۔ راوی نے آگے حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھ اور پیر کو بوسا دیا اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اسے ترمذی وغیرہ نے صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قصة قال فيها، فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. قال الألباني في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي، قال الحافظ ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک قصہ منقول ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ ابو داود۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثة المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الألباني فيه عن عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس مشهور به. حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتيه کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ زید آپ کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق و وارفتگی کے عالم میں اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسا دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بھلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسا دیا تو اقرع بن حابس نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بوسا نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری و مسلم۔